Jambo lenyewe ndugu zangu ni katika imani ni at-tauhid. Kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala wa pekee bila ya kumshirikisha yeye na kitu chochote kile. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye katuumba sisi kwa lengo la kumuabudu. Akasema, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Sikuumba majini na wanadamu isipokuwa wafanye nini? Waniabudu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afahasibitum annama khalaqnakum abatha. Hivi mnadhani nyinyi tumekuumbeni nyinyi hivi hivi kimchezo mchezo tu? Wa annakum ilaina la turja'un. Na kwamba nyinyi kwetu sisi hamterejea. Lakini Allah anasema, ya qaumi ibudullaha, enyi watu muabuduni Allah, malakum min ilahin ghayruhu. Jueni kwamba hamna muabudu wa mwingine nyinyi isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wa maili nane, jambo kubwa ambalo nalisisitiza kwa nyinyi leo hii ni ibada, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Atadruna mal ibada, je, mnajua ni nini ibada? Innaha tauhidullah. Ibada ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumpwekesha Allah mtukufu. Ifraduhu biddua, kumpwekesha yeye katika dua. Usiombe mwanadamu mwenzako, usiombe kaburi, usiombe kizimba, usiombe shaitani, usiombe mti mkubwa. Vile vile watawakul, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wal khauf, muogope yeye Allah peke yake. War raja, mtarajie yeye peke yake. Wal mahabba, umpende yeye peke yake. Wa ta'a, umtii yeye peke yake. Wan nadhr, umwekee nadhiri yeye peke yake. Wa dhabh, na uchinje kwa ajili ya yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hivi ndivyo mwanadamu alivyoumbwa, aje kumwabudu Mola wake. Wa anna almasajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Yueni kwamba misikiti yote ni nyumba za Allah, msiombe pamoja na Allah mmoja yoyote. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katika sala tunaomba, tunasema, ewe Allah, wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ud'uni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale wanafanya kiburi na ibada zangu, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika moto wa jahannam wakidhalilika, wakipiga magoti humo. Enyi ndugu zangu katika imani, nimekutajieni manabii wengi ambao kwamba walikuja katika katika dunia. Katika hao ni Nabii Nuhu. Nini alizungumza Nuhu kuambia watu wake? Nuhu alisema, qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfira li wa tarhamani akum min al-khasirin. Alisema, ewe Mola wangu mlezi, hakika mimi najilinda kwako nisije an as'alaka ma laysa li bihi ilm, nisije kukuomba kitu ambacho sina ujuzi nacho, kukuuliza kitu ambacho sina ujuzi nacho. Wa illa taghfir li, na kama hutanisamehe mimi, watarhamni, ukanihurumia mimi, akum min al-khasirin, nitakuwa ni katika wale waliokula hasara. Kwa hiyo mwanadamu leo hii, kama ulikunywa pombe, kama ulizini, kama ulikula miraa, kama ulifanya mambo yote ya maajabu ajabu, basi ulishirikisha, ulivaa mairizi, mwambie Mola wako, ee Mwenyezi Mungu nisamehe, hakika mimi natubia kwako, sitorudia tena. Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe. Ibrahim, Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, ni mmoja katika hao manabii waliyetumwa ni Allah. Madha qala liqaumihi, alisemaje kuambia watu wake? Alisema, inni wajjatu wajhi lilladhi fatara samawati wal ardh, mimi nimeelekeza uso wangu kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi. Hanifan, hali ya kujitenga na ushirikina, hali ya kujitenga na ibada zote za asiyekuwa Allah. Wama ana minal mushrikin, na wala mimi si katika washirikina, mimi ni mwenye tauhidi. Yaqubu, mtume Yaqubu alisemaje kuambia watu wake? Kala innama ashku bathi wa huzunu ila Allah, mimi nashtakia haja zangu na huzuni yangu kwa Allah. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, na najua kwa Allah msiyojua. Musa alisemaje? Kala alisema kalla innama ya rabbi sayahdi, hapana sivyo hivyo, ninaye Mola wangu ataniongoza. Zakaria alisemaje? Idhnada rabbahu nidaan khafiya, alimuita Mola wake ulingano wa siri kabisa, mwito wa siri. Ayub alisemaje? Asema wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ayubu alipomwita Mola wake akamnadia akamwambia, mimi nimeguswa ni matatizo na wewe ni mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Haya yote nimeyataja, manabii wote hawa nimeyataja, hakadha Yunus wa Yusuf wa Isa wa sayyiduna Muhammad, wote hao walikuwa wakiambia watu wao muabuduni Mungu mmoja. Ukiona mtu yoyote anaomba asiyekuwa Mungu, jua huyo ni mshirikina. Eleweni, kuna baadhi ya watu ukiwaona wamevaa mavazi ya Kiislamu, wanavaa kofia na kanzu, lakini ukiwasikiliza wanaomba binadamu wenzao. Ha? Watu hawa ukiwaona usiwasikilize, jua hao ni Waislamu ambao ni kama vile mbwa mwitu aliyevaa ngozi ya kondoo. Ukiona Muislamu anaenda kwenye anaagua watu na ndonga sina nini, eh? Ukiona Muislamu yeye anajihusisha kuchukua mtoto wa mwenzake akamuoa nusu siku, eh? Jua huyo si Muislamu. Na kuna watu wakati wa mtume walikuwa ni Waislamu, lakini wakafanya matendo ambayo kwamba yako nje na Uislamu. Aya zikateremka zikawaambia, nyinyi mmekuwa makafiri kwa vitendo vyenu hivi. Baadhi ya watu walikuja kumwambia mtume, mtume eti ana tumbo kubwa, mtume ni muongo, mtume ni muoga. Ikashuka aya inasema, nyinyi ni makafiri kwa kuwa mmemdhalilisha mtume. Na ndio hivyo hivyo sheria za Kiislamu ukizibadilisha unatoka nje nini ya Uislamu. Sasa mtume alisema, wasataftariku ummati, umati wangu huko mwisho mwisho wa dunia huko utakuja kubadilika, utakuja kugawanyika makundi 73, kila kundi linasema mimi ni Muislamu, eh, illa wahida, wote hao ni motoni isipokuwa kundi hili moja. Akaulizwa ni lipi hilo, akasema hilo ni lile kundi ambalo litakuwa linayafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Ndio maana tukakusomeeni mambo ambayo walikuwa akiyafanya manabii na wafuasi wa manabii, ili muyajue muweze kuishika njia hiyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya makundi mengi ambayo yamedhihirika kwenye ulimwengu wa dawa, kwenye dini ya Kiislamu. Ukiyaona yamevaa kanzu kama vile ni Waislamu, lakini hakika yake sio Waislamu, bali wao ni makafiri. Kwa hiyo mnatakana mufahamu hilo, watu wa meli nani, mnatakana mufahamu. Ukimsikia mtu anamuomba Ali, ukimsikia mtu anamuomba Hassan, ukimsikia mtu anamuomba Hussein, ukimsikia mtu anamuomba Abdul Qadir Jailani, ukimsikia mtu anamuomba Badawi na wengineo wote, jua huyo ni Muislamu aliyevaa ngozi ya kondoo. Ngozi ni ya kondoo, kimuona kama kondoo, kumbe ni mbwa mwitu anataka kukungata. Kwa hiyo eleweni, mimi nasikia kuna baadhi ya watu mpaka leo hii hapa maeli nane wanajiingiza kwenye ushia. Ha? Ushia ni jambo ambalo kwamba au ni dini ambalo kwamba haipo katika msimamo wa sawasawa katika dini. Na ndio maana wao wenyewe wanaomba kina Huseni, kina Hasani, kina Ali, wanaitakidi Qur'ani hii imepungua, wanasema masahaba wote walikufuru, wanasema Mtume Muhammad atakwenda kuungua tupu yake, wanasema Qur'ani imepungua, wanasema mama Aisha mke wa Mtume alizini ni mzinifu, wanasema Karbala ni bora kuliko Maka, wanasema wana mambo yote wanaoyasema yako tofauti na Uislamu yote. Kwa hivyo haijuzu Muislamu wa sawasawa kuswali nyuma ya Mshia, kuswali nyuma ya Mshia, wala haijuzu kukula kichinjo kilichochinjwa ni Mshia, kwa sababu yeye kwa kutoka kwenye Uislamu amekuwa ni mtu ambaye kwamba kama vile mwenye kuabudu sanamu. Kwa hiyo kichinjo chake hakijuzu. Ni bora kula kichinjo cha mwingine ambaye ni Myahudi au Nasara kuliko Mshia. Hata kama anavaa kanzu, hata kama anasema bismillah, hata kama anasema salamu aleikum, hata kama anasema haijuzu. Mnaelewa? Sitaki kuwa na maelezo marefu. Naacha muda kwa ajili ya maswali. Kama kuna mtu ana swali lake, asogee hapa aje aulize swali lake tuweze kumjibu, kisha tumalize muhadhara wetu kwa ujumla moja kwa moja. Ama yale ambayo nilikuwa nimepanga ni yazungumze nimeshayamaliza. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalieni muwe ni wenye kuyasikiliza vizuri na kuweza kuyafanyia kazi. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyoka. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe dini ya haki. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe tuweze kuiswali swala tano kwa jamaa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nirudie Sheikh Speaker kwa Sheikh Suleiman hafidhahullah ta'ala aweze kuendelea na atakokuwa na maswali. Barakallahu fikum. Maswali.